با ہمیشہ پاتشی علامہ علوسی کو ال تلیکل ریوزے چ پدی کے دلیل چ حضرت علیہ السلام مڑ لے عدل تے بگوی دی جو فی نظر نو دادا سے خبر ہے شولا کہ ابن کثیر فضل اور مسی پارہ کی لکھ لی کل نفس ذائقۃ الموت حضرت علیہ السلام راغل و تعزیہ کڑے وا ابے سورۃ کعب کی لکھ لی جنن اور راغل دا ضعیف روایت تے ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ سو پورے جس تغڑی گن امتحان شروع دے تے امتحان پہ کمرہ کے ناستے پرچر شروع دا نتیجہ وہ اوزی بیا ونبلوکم ازمیخکم گا پتا سو بالشر والخیر فتنہ کلا کلا پسختے والخیر او کلا کلا پراحتو فتنہ دا یو امتحان دے بالشر دا مزاج خلاف کار چکی گی غریبی راشی نا جوڑتیا راشی بالشر پا مکروسی سرام پسختے سرام والخیر او خوشالے سرا حکومت راشی وزارت راشی غنا و صحت راشی دا امتحانات تی دو قسمہ سلیمان علیہ السلام بان امتحان شو ہو کنا نا دا بلکیس رستو براشی اگر تخت چکل و ترو رسیدو ناغوے ہذا من فضل ربی لیبلونی اشکر و مکفر پا بادشاہ کے پا ما امتحان دے ٹک دا لگا بادشاہی را کرے دا کوئی امتحان دما کی شکر و باسم آو کنو باسم بے شر یو دا طریقہ را چیتا غریب کی امتحان درنا امتحان نے شورو شو تا ناجوڑ کی امتحان نے شورو شو زیم الخیر تالا ترقی در کی امتحان نے شورو شو تا وزیر کی تا صحت مند کی تا مالدار کی بیاروں امتحان شروع شو دادو طریقی دی لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی دی چھ بلینا بسر را فلم نصبرو دا خوشالے پہ امتحاناتو کی منگا صبر انکو او کم دا غم خبری چی دی پائے کے لگ صبر کولی شو دا کو آغا سے خپل توازو ذکر کردی دا چھ بلینا بسر رائے فصبرنا ابتلینا منگا بان امتحانو نوشو فدیوشو چھ سختیر آلے نمونگا صبرو کو و بلینا بسر رائے فلم نصبرو خوشالو کے منگا صبرو نکو آگا کڑے دے و توازو آجیزی دا چھ دے اوسڑی حکومتی البدائے و سنائے کے اوزے لکلی دی او پا جماعت کے دک کا شانتے ملاس تی او گٹ اے سر تیخی زان لے آوازے او دویش لاک مربع میل زمکر آگو دا حکومت دلان دی او اگر که دون توازو آجیزی لیکن اخفل خبر رکی چه دا امتحان دیر گران دی چه غریب ایک نا دیکھ گزارا کی گی چه سیکل سر دیر پینچر پیسے رسر نشتا دیکھ با گزاراو که و جنی پجیر طور سے نا پا دیکھ دیر زیاد مس شی او دا علی رضی اللہ تعالیٰ نو قول نقل کڑ دی چا بانا چه دنیا را پراخ شوا اڈیرے والا ور کڑلا نو یریگی دی حسن چه ما سر دوکو کڑی شی اکل لالا خراب نکی روغ موٹ سڑے بھئی خبر آبر ہو اجدے وزارت تو رسنی سنگلے بوخی اور دونوں غرور تکبر بکی وی رہے امتحان دے پرب لوکم بے شر والخیر فتنہ ویلینا ترجعون اکی آواز منتبتا سوا پس کولی شے بل چاہتا نا کارڈو حکومت دن اللہ ام نڑو نو یوزل خوب ازن کدن دی راجی کن تبت لڑشے نو ویلینا ترجعون اگر دیر مخ کی چو اٹھو نو دا مردان اگر میر افضل خان پا کی اولادو یارو تو دی لراشے ہوں مو پا دویم دل چو اولادو کلا پا دویم دل اٹھونو کیا گو اولادو در رستم پا لے حلکا نو کسانو تیویلو چو گولے موٹر بڑے رے راوالے اور ڈریور کار سونا پیسی گواڑی ناغب والا عمر کوئے تیل بورتو مچوئے سبا دما آتو کا نو بجی دا جلسر پا رستم کی پا گراؤن کی چید اخپل اکثریت مظاہرہ زو خیم دے خلق پتا چرا خلق بیا مال اوٹن را کی چیر ڈیر دی را خلق ڈیرو پسی جی کنا نجدا خبر ہے اوکڑا نا پا اغا وقت باندے پا اغا ورد جنازہ وا بیا پکے نو نا کتالا عرص و دے در کڑم دا زیدن نا تبت زینو ویلینا ترجعون اچی زینا مازول بیا رازی یا نا مال برازی لا الہ غیرنا ویدارا کاللزین کفرون یتخیزونک اللہ عزوام مقی اول کی ویلو چرا کافران قسم قسم اعتراض نہ کی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندے پر رسول باندے طعن بشریت سحر جادو اغاث و احلام افتراء استہزاء روز اگر ٹو کو ذکر بیا کی و ادارا کلذین کفروا کلج تارا مشرکان وینی الذین کفروا والمانی جا مشرکان لا الہ الا انا فعبدون مسلچ نمنی یتخذونکا یعنی ما یتخذونکا ننشدی تالرا اللہ عزوا مگر ٹوکے کڑے شوی بس تی او لطیفہ منتے او تا پورو ٹوکے کی سوی وجہ رہ سیدہ آز اللذی اذکرو آلیاتکوم آیا دا آگا کستے لار تحقیر دا پارا حاضا بی حاضا کل دا عزت دا پارا مرازی حاضا ابو سقر فردن فی محاسنی مختصر مانے کے جرازی او کل حاضا را تحقیر دا پارا رازی آز اللذی آیا دا آگا کستے یذکرو چی بدی وائی عیب لگا بی آلیاتکوم استاسو پا معبودانو ان کادل یدلنا عن آلیتنا لولا ان صبرنا علیہا یذکر آلہتکم یسب آلہتکم شاولی اللہ فوز الکبیر کی دکی بدر دیوی ستاسو معبودانو تام وہم بذکر الرحمن ہم کافرون دے اعتراض خبر خدار ہے جی در رحمان نے انکار کی اور دا پیغمبر ورتوی چی در رحمان حقوق ادا کے دا معبودان اگر صفات نہ لڑی چی رحمان کی دی نو دی دیتا عیب لگا ہوئی ادیو تا کنزل وائی وہ سم تا خبر کوا چی اللہ رسو کولی شی دینی چی کولی یرا عیب لگے نو دمڑو نا سکواڑی ویتا تی سکواڑی دمڑو نا کلار شو دیکھنا یس کرو آلیا تکم دیتا دی عیب ہوئی وہم بے ذکر رحمان ام کافرون او دی دا رحمان پا ذکر ہم دی کفر کا ان کی دی اس براشی بلو من ذکر رب مورزون در خپل ربنا در رب در ذکر نا اعراض کی در رحمان در ذکر نا انکار کی خلق الانسان من عجل پیرا کڑ شویر دا انسان من عجل تلوارنا یعنی طبیعت کی تلوار دا تلکی درغنی شی غواڑی در ٹیم نمخ کی سوری کم آیاتی عذابم غواڑی در ٹیم نمخ کی فارغ کے دلوں گواڑی دے ٹیم نمخ کے سب اور کہو اس پگت کال سبق ہوا یا پی نہ بس در درو مدرسو نہ پارے شما سوری کما آیاتی زردا چوب خیمتا تو تا آیاتی خپل نمونی نمونی ر عذاب دے دے کے آیات نہ مراد داری دو نقمت کم دلائل لی ابن کثیر دا برتو خیم فلا تستعجلون پتلوار یہ مغواڑے پیقولون دی وای پتلوار غواڑ اس پکار دے قل قل انسان من عجل متا دل وادو کل ویدا وادا ان کو تم صادقین کے چرتا تاسو رشتے نہیں ہے لو کاش لو یعلم الذین کفروا کچتا پہ جان دے دے کافرو علم پمانا دا معرفت ہو کچتا دا دے کافرو پہ جان دلے جی تا پتہ وی حین لا یکفونا فکم وقت کے نبشی اڑا ولے ہم وجوہ من نار تخپلو مخنا اور مخ مخی تدین اور چکل اور تو غرضی ندی بر خپل مخنا دا اور د خپل مخنه دا اور نشه خوا کوله ولا انظور ابن شاگارنا زکه مخکم اور رستم اور ولا ينصرون نبار دی مدد اکڑی شی نہ پر شفاعت قاری نہ دلو جزا محذوف ہو لو یعلم الذین کفروا طول ایت شرط جزا سو جیبا عذاب نو طلب کڑے جیبا دی وعید کے تلوار نو کڑے تفسیر قرطبی بل تاتیم بختتنا دا عطف دے پلایا کفون باندے حین لایا کفون بل تاتیم بختا بلکہ راضی باجی تا دا عذاب بختتن دیر ناسا پا فتبہتو ما نو ہوش بولا والوزی تبتو ما اکھریان ببریدی دی لرا روح المانی چکلا عذاب راشی کنا بیا بے ہوش نی بے ہوش بھئی اوہ کہران بچ دا سوشو فلا استطيعون ردا طاقت بنشی لرلدی تو واپس کولو د دغه بختی ها زمیر بختی تا تناسا پا عذاب بنشی واپس کوله فلا هم ينظرون انا با دیتا مولت ورکړی شی تسلی نبی له ورکی پیدارا کلذین کفروا هی یتخذونک الا عزوا ولقد استوزها دا ټول خلق داسې کړی دی اتواسو به بلم قوم طاغون تدی کار ټوکه کولی په پیغمبرانو اکبرستو تلوار اگر مانی پورا شو قل من یکلوکم باللیل والنہار من الرحمن ورتو آیا دا دلیل توحید عقلی و زجر دے من استفام انکاری سوک دے یک لو کم چی ساتن کبھی استاسو تفسیر قرطبی سوک دے چی حفاظت و نگہبانی کبھی استاسو باللیل و النہار شپے و دور دی من الرحمن در رحمان دا عذابنا یا من الرحمن و بدل کے در رحمان یا من الرحمن غیر در رحمان نا در رحمان نا علاوہ غا سوک دے چی اگر تاسو تا دے طولو سختو نا بچ کبھی نشت یو اللہ دے اوائے وطا چی یو اللہ دے توحید مسئلہ وطا ذکر کا اگی تو ہوا ہے جتا تو خدا کریم ہوا ہے کہ نا لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا اللہ زیرتن مانا کوما اور دے مانا دارا اگر مانا ورد تو کا چی دا لا الہ الا انا فعبدون پیغمبران چی راغلو مانا دارا نائی با دے اخفل ذکر نو منکر چی ما بس پر دوا دا ذکر منکو یا بے دا لا الہ الا اللہ امنوے او دیئے پا مطلب نا پوئی دیئے گن دے بلتا مطلب دے ہم مطلب ہم دا کرے چھوائی چھو بوتانی سنش کھولے انور پاکے سنش تا دیئے کہ دن دیر لے مطلب روتے بلو من ذکر رب موردون بلکہ دیئے رقبل رب دے زیادنا دا توحیدنا موردون ڈڑکا ان کی دی بل اکثرهم لا علمون الحق فهم موردون بلو من ذکر رب موردون او اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون دا اعراض دا دی خوی دی بس گور وطن دی با اعراض کی ام لو مالیتون زجراشتر دی لپارا داس معبودان تمنعوم چو بساتی دی بچ بکی دی او بساتی دی من دون نابیز مونگنا داس معبودان اشتا چو مونگ این بچ کو وغیب دور ورشی و بچ بکی لا استطیعونا نصران پسیم دا غیر عجزی خدا حالت تی طاقت نشی لرلے دا مدد کولو دا خپل زان چھ زان سر مدد نشی کولے نخپلو عابدین اللہ بسور کی فکی پاین سرونا عابدیم تفسیر قرطبی اول زان دے بیا جیانو ولا هم مننا یسحبون او نا دی زمون دا عذاب آبچ کی دیشی او نا با دی زمون دا عذاب آبچ کی دیشی او نا با دی زمون دا طرف آس ملگرتیا کی دیشی مدد بو سر کی دیشی شاوری اللہ وی بل متانا اولائی وجر اعراض داولی ہم ذکر رب موریزون اعرض یعرض اعراضن باب لیڈے زور ور کردے وجر اعراض دارا پیسی وزر شوید مستی متانا اولائی واباہم منگا پیدے ور کردے دی لہم لدی مشران لہم حتی طالا علیہم العمر کردے پورے چوگت پیر شا پدی باندی دا عمرنا پنیمتنو کے پلار پدی کمال داران را روان دی اور سرمایہ دار دی دیوی منگلے چھتا عذاب نرازی تخویب دنیاوی افلا یرون آئے دین گوری الا ینظرون افلا یرون انا نات الاردہ چھ منگا راتلکو ازمکی را کافرانو تا نن قصوا من اطرافیا چھ منگے کمود غالو پسکر دینا منگا درے معنی مخ کے کڑے وے یو مانا پا گداشتا چھ دازمکا مجاہدین اخلی نہ اسلام حدود سیوا کی گی دے مانا پگداشتہ علماء رضی دنیا نہ رخصتی گی درے مانا پگداشتہ دار سیز و برکت ختمی گی شاہ ولی اللہ و سردا ویر دی میں نترا پیا برکت یا فضل کبیر کے اصل ولوم کم ہوں برکاتم کم شوی دا کٹوے کا برکت نشتا دا کور کا برکت نشتا تغم خادے کا برکت نشتا تخفلوان کا برکت نشتا ارس پا غرض بینا افا ام الغالبون آیا دیبے اگٹی ادی پلارانو گٹنو اکڑنو قل انما انذرکم بالوحیو اس کا بیاؤں ہوئی جیرا عذاب پکار دیکھنا بیا بہتا سوئے ورطو آیا چیزا ما فرض فریضا اگو پی جنے فریضا نبوی دار چیزو جیرا ورکو ان کے ایمان او کوتاسو تارسو نا یرا درکو ما نٹستے مس نہیں ہوتے کان پر جوئی نہیں رینتی لگیا ہے نو پرتا ہوا ہے انما انذرکم بالوحی تتاس لا یرا درکم دو وحی پا سبب سرا پا وحی سرا قرآن کریم دتا بیانم عذاب خود ما دو وسنا بہار دے پدی کمو بے بس ایو ولا اسمع السم الدعاء او نوری السم کن الدعاء بنن لرا دلائل خو کافر خودی کے طلب نشتا رضا نے کان جو کڑی دی اذا ما انذرون کل جدی دی لا یرا ورکی ریشی تخفیف دنیاوی ایسے خبر خوکی خو کراوی نیولو نگٹ سڑے چرو نیسی داغچی غیم دیرے زیادتی ولی امستا تم نفحاتم من عذاب ربک او کچرتا ورسی دیتا دا ډیر غټ همت والا دی بیا نفعتم من عذاب ربک یو تپ د استاد رب دا عذاب نا نفعتن یو ټکړه یو بڑاس یو لاش ماش کون تکي لاش کون تکي نری ناش کون تکي د وڑوکی نو وڑوکی دې ته وی نفع یو جونکا نفعت العرب نفعتم من عذاب ربک یو تپ د استاد رب دا عذاب نا جیو جانم تو سو چنگی شدی تب تنی ٹنگی گی نو لے قولونا خامخواب وائی یا ویرنا یا لاکت تیدم دا پارا یا ویرنا پا صورت کڑی شروع کڑی دی انا کننا ظالمین یقینن ومنگا ظالمان وندعو الموازین القسط لیوم القیاما تخفیف اخروی اوکی بگدو منگا الموازین تلی القسط انصاف والا لیوم القیاما فی یوم القیاما قرطبی قیامت پورس کے لآل یوم القیاما تا قیامت پورز خلق را پارا موازین با قائمی گی ظاہر دارا در موازین نوی دا معلومی گی جتل وڈی ری لیکن حقیقت دار چی یو تل وید ارچار پارا با یو تل طول امتون سونا چی تیر شوی دی ہر یو عمل چی تلی کی گی ہر امت اگا چی تلی لکی گی بس یو تل بای سمت تل بای لیکن دو چابڑی بای ڈنڈے بای سنگا چی تلی او پاغی بانے با طول کی گی دا موازین دل تک دا عظمت دا پارا ذکر کرده لکه رب رجعون یا فرحمونی یا الہ محمدی نکل کل دا عظمت دا پارا دا جمع سیغا اگر روڑ دکی گی دل تا الموازین دا جمع سیغا دا عظمت دا پارا روڑ دویم باز دل تا دا خلق کی چو وس میزان جوڑ شوی دیو کنا دا تل نرا چو پا کما با طول کی گی دا وس تا و کنش تا نا پا دیبان علماء باز کرده بعد علماء داوین چیر مونگ تا دا سے نس نرے معلوم شوے چیر آغیر دا معلوم شوے چی پیدا شوے دو سو کھنا جوڑا شوے دو کھنا دا رات ہم پتہ نہ لگی چیر سر دا ملغلور دا دا سرو دا دا سپینو دا دا گلوٹو دا دا پیتول دا دا تانبے دا یو خبر کردے دا دل تنخو پا صورت عراف کے والوزن یوم ایدین الحق و تفسیر خازنو چیر داود علیہ السلام دا خپل رب ندا سے سوال کرو چیر ما تے اوخا یا نا تے خولے وا ظاہر دا معلومی گی جو جوڑا شوی دا پیدا شوی دا چوی داود علیہ السلام کلو تا پستر گو کتلو ناغا بے ہوش شن بیا پا ہوش کراغ یا اللہ دا بس اگ ڈکی دا خو دا بردست تلو دا بردست چابڑے یہ دی دا خو دا ڈکی دو ندا نوی و تیویل چے داودو زچے کل دا بندن خوش آل شما نکا یو کجورے پا اخلاص بانے ورکڑی وی نو دغا والا دیر دا بے ڈکی لیکن علامہ الوسیلی کی دا خازن کے پسورت عراف کے را خبر دا اگوی دا روایت خلق نکل کی خدا لگو تو ہوگا چھے کرا دے ہو کنا لیکن مطلب دا روایت صحیح دے ہو کا صحیح نہ دے خبیا پا کدا باسم کی گی شہر تلی بسو نسو کوئی چھے عمل بتلی غرم دار چھے عمل بتلی آراز دی اگا وقت تلے دے وہ سا آراز ہم تلے لکی گی اچاوی دی چھے نا دا کم عمل نامر دا بتل لکی گی اچھا ویلی چی دا عامل بتل لکی گی چاچی عمل کرد دے کنا ناغو دے تلی تکی گی دانا چکن دے دے کہ اوغٹا بوسارا دا اجمالو دے غزور وزیر آزم دے وگن درون خیجی نا پا دے باندے نا دا حدیث کی رازی چی غٹ کافر سو رب با اگا کلا تلی تک تلی کی کیو خودی چی دماشی دے وزر مروام دا غوزن نی دے کے زیاد دخل ابن عبد البر لکھ لی پخفل کتاب کے جامع بیان العلم و فضلہ تعلیم و تعلم دا قرآن درس و تدریس تیک ڈر لوے وزن دے سوریت غند کے شکل باد امام ابو حنیفہ روایت تیغا اغوی سند سرا چھ وریت غند کے سشے بھائی تا برے چابڑی ترو غرضی گی او اگے سر باشے دونوں درون چی بہو گوری چہرے جدا والے تپوس بوم ہوگی دا غطا درس و تدریس شغل ساتا کنا دا قرآن اور دا دین خدمت تکو نائے کنن دون طول اگا پیدا شوئے دے بیا دائے عباس کی چی تلیب ایسو کو نپائے کہ مختلف اقوال لی سو کوئی اسرائیل علیہ السلام بے تلی اسو کوئی چی میکائیل علیہ السلام بے تلی اسو کوئی چی جبرائیل علیہ السلام بے تلی اسو کوئی آدم علیہ السلام بے تلی اسو کوئی محمد الرسول اللہ علیہ السلام بے تلی بس دیکھے ارے پخپل دے صحیح دے کل کل پکیس کے پولیس رو گاڑی چالان اگر کڑی کنا چالان کڑی نا پکیم رو گاڑی پیشے تھا اور مخامت کی گئی سچوں سے پکیم بیان ورکی نہ اسرائیل علیہ السلام چالان کڑے ددی دے نالتے اور لے گلے سڑے خط پکیوم یا او جبریل اگر واہ راوڑے را او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کڑے ددی واہ د خلاف کڑے دے ددی واہ د مر گر کیا کڑے دا تاغی پہ اعتبار سرو پکے فرقی او آدم علیہ السلام کو پکے دکھا ناستی چیا سے ہم کویدنی وادی یا چی تروغ موغ کی گی نہ خلفی بابا تا پکے آواز کے نہ بابا بیا کنٹی روالی را روان چی کنا چی روغ لدن وسو آیا رکڑ وسو نہ جد پکے ناستے منو خون بکی آدم علیہ السلام کو پکی چی بچو ترے گورا دا بچے رے پکے دا سے رے دا بل لے پکے دا سے رے نو دام پکے مختلف اقوال کو جمہور داوی چی دا وزن حسی وزن دے بالکل لکسم تول بھئی ابن قیم قصید نونیہ کی لکلی دی چی بالکل حسی وزن دے بعد پکے داوی دی دی اگر ضعیف قول لے دادا مجاہد قول لے اور دادا امام عمش قول لے ادا سے بدرے پکے نورمشتا چی دا کنایر دا انصاف نا لکا خلق وی چی پتلے کچ کا یعنی انصاف ہو کا دلت انصاف و مراد دے خو لیکن دا خبر زکا خندا چی دا نصوص ندا ثابت را چی دا موازین بکی خود لکی گی ونزعو من بیگدو اللہ رب العزت بدا میزان گری پا خپل قدرت کاملہ سرا القسط انصاف والا دلت انصاف دے انصاف والا بے گٹی امو شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت والعلم قائما بالقسط لیوم القیامہ نداوا دا قیامت پورت بانے داتا لئی فلا تظلم نفس شیئا ظلم بائے انکڑی جی پیسے و نفس حیث ذرابر نفس نکرہ پس یاق دا نفک راغلی دا فیر کبی عموم نفس من النفوس وین کان مثقال حبت من خردل نتینا بیا اکوی دا عملو کان العملو دا کان اسم العمل محضوب اکوی دا عملو دار چا عمل چی مثقال حبت پاندادا دا یوی دانی دا غوخ دانا چی دا داغی پاندادا من خردلین پاندادا دا یو دانی دا سی دانا چی کائنا دا خردلنا دا غوخ دانا دا رائی کا دانا چی وطوی زر برکی اتینا بیا مونگ باوم داغی وزنو کورا بے ولو وزن تبے کو کنڈے تکو بے رستو آیت چی راجی خیری سی پارا کہ فمن یعمل مثقال ذرت خیرن ہو ایا شر نہ دیو یا رہو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ یو زلو چا سوالو کو وی خیر راکا خادم تے وی لدا یو انگور ولا وسا انگور یو دانا دا ولا وسا خادم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تکتلو چ یو دانا بانے بغس کی اگے سل کے مسلم تو قولا ڈیر سخیوا ورتے پدے کے وسون ذراتی اسون خردل بپکی او قرآن کے اللہ وی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ پوچھے ہوں دے کہ شیر اللہ پر ادا بانے ورکا نہ اللہ و تعالی دا غی اجر و ثواب در کی یا بنیا انا ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بی اللہ تینا بہ وکفا بنا حاسبین او بس یو پورے منگا حساب کا ان کی فلقد آتینا موسیٰ و ہارون الفرقان دلیل نقلی تفصیلی اول شروع شروع موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بیاد ابراہیم علیہ السلام واقعات شروع کی گی فلقد آتینا موسیٰ و ہارون خامخا پتا کس طرح ورکڑوں منگا موسیٰ و ہارون لا الفرقان داس کتاب چ فرق کا ان کے اور حق اور باطل و زیان اور ڈر رنا و پکی شرط و بیاس اکنت لجکتا غیر رنا تراغلو دا جہل تیرے یہ ختم کڑے وے و ذکرن و نصیحتو للمتقین دا پارا متقیانو اسے کو دیرو خلقو لو ٹولو خلقو لو خو لیکن فیدت متقیانو آغستا متقیان سوک دی اللذین دا کسان دی دا مجرور دے محلن للمتقین صفت شو دا پارا دا متقین صفت مادحا او یا منصوب یا مرفوع رنگ جوڑی گی ہم اللذین اعنی اللذین متقیانا کسان دی یخشون ربهم چی رکی دا خفض ربنا بالغیب پنا لی دلو پوشی شاہ اللہ ندلی دلے خلیکن دخفت رب نیری گی وہم من خشتی وہم من الساعتی مشفقون حوزی دا قیامتنا یرکون کیوی مکی ترشو چی دا اللہ دا یری دا وجہ رپی گی وہا ذکر مبارکون ترغیب دا قرآن تھا اور دا ذکر دے دا شرافت والا کتاب دے دا نصیحت والا کتاب دے مبارکون دیلا برکت ورکڑی شوی دے پدے کے دیر خیر دے پدے کے دیر پیدی دی انزلنا و منگا نازل کردے دے قرآن درہ افان تم لو من کی رونہ تاثر دین انکار کا ان کی ایم ولقد آتینا ابراہیم رشدہو دلیل نقلی تفسیری دے ابراہیم علیہ السلام واقعہ ذکر کی خام خوابتا کی اکسر آتینا دلائل نقلی لستی کنا ہر یو کہ آتینا آتینا یا اس نسبت نا ولقد آتینا ابراہیم خام خوابتا کی اکسر مورکڑو ابراہیم علیہ السلام لا رشدہو پور دینا تدر شان مناسب والا دین پویا ورکڑوا من قبل و مخیر دمانی دا موسیٰ علیہ السلام نا من قبل و مخیر دا نبوت نا والا پویا ورکڑوا بحر المحیط وکننا بی عالمین او منگا پا دبان پویا دا بلوغ نا مخیر مخیر ما تفسیر جلالین منگ دا پتاوا میاش داول نا پیجندر کی گی چدا دی روفیار بچے دے اس قال لے بی و قومی کلے چوی اقبل پلارتا و اقبل قومتا ما آدی تماثیل اللتی سدی سدی مانا ماہیت تپوسی حدیث ماہیت تسا کی کتے دا شکلونا دا ماڈلی ماڈلی میں جوڑی کڑی دی تماثیل ہو پر چورا ہے کہ چورنگو کی دا نصب دی اللہ تی انتم لاکفون اتاسو داغی عبادت کوئے غیتا چیلے عباسے اللہ عبادت یا مقیمون تفسیر جلالین قائم یہ راغی پہ عبادتو قالو جواب دا قوم جی تقلید دینو مفسرین لکھے اللہ معلوسی ولما لم یجدو جیس ربل دلیل نو نہ بس اکشے شورو کو التقلید المحض قالوا وجدنا ابانا مندر منگا فل مشران لعابدین شددی عبادت کو مشران ورا سے کول نہ منگم دا سکو شوقانی غفت القدر کے بس دا سے ایتون کے ڈیر لگی دار چا خپل کاری نہ بس یوزے بشورو ہی دی دے کہ غوی تقلید پتے خبر شروع کر دی خو لیکن تنقیح نہ کی خواص لگی آ رہے وہی دا سے خلق دی چھ خلق پہ انکارو کی چدا کار وہ لے کے بے محض رائے صرف رائے و سر دابل و سر نشتا اور دلیل و سر نشتا دا سے خلق پہ راشی رہے چھ دلیل و سر نشتا اور تش پر رائے پسی روان دی جواب بردی دائی قد قال بھی امامنا زمونگ امام دا سے ویلی دی اور دمونگ خپل مشران مندو چی دا امام تقلید کو پر دکیت جو کرلو ولی دمونگ امام سر دا سی دلیل نو لکر مشرکان سر جی دلیل نو تر امام بنی پا دلائل نی کتری داغا سنگ دلائل لی داغا دا دلائل توڑ لکو دا شوافع و فقہ خلق گوری امام بنی پا چی سکڑی دی سی ویدی دی اگر پا دلیل نو بانے بنا دی قالو وجدنا بانا لعابدین دیوے لمونگ خپل مشران مندو تدی عبارت کو قال جواب دخلیل لقد کنتم انتم و آباؤکم خامخا یقین انتاسو استاد و مشران اتاسو و تلائق دے عبادت وائے فی دلال مبین پا گمراہ اخکار رکیو سمون مشران اڈو پا گمراہ اخکار رکیو اگر دین پا تنگانو اگینا اللہ را دین دلوے کارا غسترے قالو دیووے لیر تعجب وے ناوکرا اجیتنا بالحق آیتا منتار اطلوکڑلو بالحق پیو حقیقت سرام بر جد تفسیر روح المانی یار سما خبر کے کاسے وشتے کے امن تامن اللہ ایبین یا اے تو ٹوکو کو ان کو نام قالا او تے وی ٹوکے سے لکو ما درب صفات اور کنا اول صفات تربیت دیم صفات خلق پیدا کرے اللہ تربیت دلم اللہ کی تربیت بل ربکم بلکہ تاس اور رب مشران پرے دے پغلط ہو رب السماوات والارض الذی فطرهن رب د اسمان نو رزم کیا کرے چ پیدا کڑی دی دا ٹولر سو وانا علی ذالکم من الشاہدین حضر پا دیبانی دا گواہانو نیم دلیل لا سر دے رون تقلید نکو ما رون تقلید خواہ سو کی چھ مشرع خواہ کی گی نا خواہ کی گی اچھ دے خواہ کی گی نا دے خواہ کی گی چھ غصوی ناکہ کی بطلہ لاکی دن ناسنامکوم قسم دے پا اللہ لاکی دن ناسنامکوم خامخواہ بچل جوڑو ماستا سبتانو تام ابن جوزی دی کلی دی چھ دعا ہو یا رسرو ذرو یا رسپینو ذرو یا رتانبے مختلف لا اکیدن لا اجتہدن فی کسرہا زب کوشش کو مدا و ماتوما باران تولو مدبرین پس دینا چے وڑے تاسو شاکون کی جشن لت صافات کے واقع راشی فجالہم جزادن وے گردول دی جزادن ٹکڑے ٹکڑے دی دے کے مفسرین لکی چھد ابراہیم علیہ السلام دا دے خبرنا چاہے سے اللہ لدے کڑے دے لا زمان علامن فاغ سڑی بانے زمان نشتا تاوان نشتا چھے اگر دا لوبو دا دے دا غرہ سی زنا دا فحاشے اور یعنے سی زنا اگر مات پڑلو مثلا دا دے سے صورتو ندی چھے ما شمان واسر اللہ بھی کی غٹے غٹے گوڑے دی اور اگر ماتا کڑوالا چھے دا ناجائز دی دنگوالی گوڑے ہو پکنی غٹے دا پلاسک گوڑے ہو پکنی اجھے پڑسائی ہے اور سمشہ کرے دے اے آسی جی نکے غٹے غٹے جوڑے کڑے دی تلیپونے والا پا وقت کے برابر کڑے دے یا سگرٹے والا پا خلقے یہ خیرے خلقیا جو دا سیزونے میزونے دا لر کا ختم کا چتا دے جدانانم میلے سے عمل والا یو ختم کڑو سائن بورڈو نبیا پی ڈیرے خبرو شو نبیا دی غلی شو ورپسی بلکارو نکو اگو رکن ابراہیم تا بوتانے دڑے وڑے کڑو عمر سے بلوم پیدا شو پا افغانستان کے یو غٹ بوتو دنیا و تمینتو کچ دا و نماتے او دیکھ دا دی و غدی ادا دا مونگا توین دے ادا دا مونگا ثقافت خلاف دے ادا دا مونگا علمی و رسارا او دا دی و غدی تردے پورے چھے دا پاکستان علماء سیاسیانا اگیو تو میں چھے جی گوار شیب و ماتوینا لیکن اگویر چھے ماتوم بے تلہ علاقی دن ناس نامکم تر محمود غزنوی کارو اگر دیر تاریخ پرشتہ کی رکلی دی دیر سرے والا ورکول اگوے نا ماتا بخالا کوئی چھے دا بوتان خرس کری دی داگا نیم چھے بوتان خرسن دو بوتان ماتو ما محمود غزنوی سونا عملے پا سومانات بانی کری دی اگر تا بوتخانے ختمہ کرے دا توحید پناز ایسا دل محو ایاز ایسا توڑا نگیا تجھ سے محمود یہ بوتخانہ یو بوتخانہ تے پاتے ودا ایاز اگر محمود و ایاز انوری بوتخانے یہ دل ختمے کرے وے وطلہ الاکی دن اسلامکم فجعلهم جزادا ٹکڑے ٹکڑے اکل لا ٹول الا کبیر اللہ مگر پائے کا غٹ یاد رتبے پہ اعتبار سرا یاد جسے پہ اعتبار سرا کل نری مجھ کڑا سی خمر تبے ڈے رو چتائی اور کلا سے غٹا بساڑائی نا کم غٹ چپا کے او لہم ددی اتبر ایل تکے ہو دو لعلهم الیہ یرجعون تدیر پارا چی دی ابراہیم علیہ السلام تان تفسیر قرطبی لعلهم الیہ تدیر پارا چی دی دے کبیر تا دم تفسیر قرطبی کشتا او دا تفسیر کبیر کے امشتا یرجعون دی اگرزی دی غٹ تبر اگرزی چھو گورا تا موجود بے دے کشران سونے بیزتی شوی دا رو رسید الاغ آسان چھو مناظرہ کنو ابراہیم علیہ السلام چھو مناظرہ کڑے و پائے کنو چھو رو رسید ال قالو دیو ال اول کو درشن بگی گنا ورزی و پاگی بوتانو باندے چلتے ہو کتل ندر بدل جوڑو من فالا دا بیالیتنا چاہ دا کار کڑے دمو معبودانو سر دا بیقلے کارے کڑے دے بیقلہ پخپلو ہو دا خود ایرو مرقات کے ملالی قاریم لکلے دی او بکر صدیق وڑو کے ہو اپلار و تبیلو بدخانہ کے دی غٹ بود تا گورا دا دم گما سکار دے نا چھے لگ وقت تیر شو نو تیر ڈوڑے را کا نگا گے نکو بی اوبرا کا نگا گے نکو نو غٹ گر گے ہو اگے والا رو باگو نو چوری چوری ایکن بی دا کار نیسے سندرے دے کولاڑے انه لمن الظالمين يقينن دي بخا مغار ظالمانو ني قالو دي وت جواب کي وي چکم مناظره کي وغي وت وي سمينا پتن مون اور ادلي دي ديو زوان مبارک ابن کثیر دي در عبد الله ابن عباس روایت نقل کی نبی چرا لي گنا غزوان دي سوال سر وخت قالو ي فتن يذكروم چه اي بي لگو ددي تي دي ته وي يو قالو له ابراهيم دا صفت تر پتا ويلي شي غتا ابراهيم عليه السلام یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے سنم قدہ جان لا الہ الا اللہ اگیو کارے دلو جواب خونشی ورکولی نزور چلی قالو دی ہوئے لو چھو ویلو دا من فعلا چی دے ہوئے اذا کان الامر کذالکا فاتو بی علی عیون الناس حضر کے دل را دخل کو رستر کو دوڑان دے لعلہم یشدون شاید چی دیئے تماشاو کی ہوں والا عذاب ورکو تفسیر مدارک رولمانی دوارا چرا خلق حاضر چھ مون دل عذاب ورکو چھ مون سنگ دل عذاب ورکو چھ روز تو خلق بیا دا سے زڑو خنو کی چھ زمون بھتانا دا سوائی قالو جیوتا ہوئی انت فعلتا دا بیا لیتنا یا ابراہیم آیتا دا کار کرے دمگا دا معبودان سر ابراہیم خالو ابراہیم علیہ السلام بل فالا بلکہ کڑے دا کار آگا چاچے کڑے دے فالہو من فالہو رب انہو الناس للن کسیر من الناس دا پر دکا ماری کڑینو کبیر و مازا غد دی امدارے اللہ کبیر اللہم اگر استثناء سے جشے ہوا ادھا کہ بساڑے نے تپوسو کا کبیر و مازا فسلوم تپوسو کہہ ردینا انکانو ینتقون کدی خبر کولیشی کچر تا دی خبر کولیشی نو غلب اخکارکی چی دا کارچا کڑے دے دیوں پوشو چی ارد اشیخو غلط تے خبر نیشو کولے زان نیشو پچ کولے نٹکو صدری دی پر جعو الان پسیم واپس شوک پل دانو نتا الٹا فقالو یو بل سر اخپلو کی ہوئے انکم انتم الظالمون پسے بدل اکڑا مخیم من پالا دا بیال ایتنا انہو لبن الظالمین اس ویخ پل ظالمان یو انکم انتم الظالمون یقینا تاسو ظالمان یہ پناہا کا خطاسو ہے ابراہیم خو پا حق بانے دے بیا پا کی انگ راگے کلا پسڑی کی انگ راشی خپوشی سمنو کسو علا روسیم بیا الٹا روان شو علا روسیم فقپلو کپرو بانے سمت لفظ دیانو اقرار دا ظلمو کو تفسیر مدارکو خردو علا الکفر بعد آن قررو علا انفسیم بزل واپس کو پر تلاللو الٹا شو نسکور پر وطل پقپلو معبودانو بیا دزد بسو ہوئے خشر میں اندشو پوشو کچشو اب یہ وقت غلق ہندے ہوئے لقد علمتا تا دا پترا مہا اولا ینتقون چی دی خبرنی چی کولے انکانو ینتقون جوابی ہوکا ندو تویلو اپتا عبدونا من دون اللہ آئیتا سے عبادت کوئے بیلا اللہ نا مالا ان پاکم شے انداغا چاچے نفذنی چی در کولے تاستا اس اور نظرر در کولے چی تاستا افل لکم زبیدار یمستا سنو داغا چانہم تا عبدونا من دون اللہ چی تاسو غیر عبادت کوئے بیلا اللہ نا ولما تعبدون یعنی ہم افلا تاقلون آئیتا سو داقل نکار ناقلے چل چل کے وطاوی غڑ بے اکلا ہے نو قالو عناد دا قوم حرقوہو اسو دوید الارام حجت وسرا نشتا دلیل وسرا نشتا غیرت پکر آگے وانظرو آلیتکم بدلے واقلے رقبل معبودانو انتقام واقلے انتقامی کاروائی شروع شوا ان کنتم فائلین کتاسو داکار کون کیے ندقبل معبودانو پورا بدل باقلے کنین استاسو خبر وڈو بشی قلنا منگا ویلو مفسرین لکھ دے دے کے چھ پمیاش تو یہ خشاک را جمع کرے دے ابن کثیر کی لکھ دی چھ خد و منخ تکولا کدما کارو شو دون خشاک بروڑا ما چھ ابراہیم کی اس ودی اور جوڑ شو تیار شو اور چھ اور لمبے سیوا شوے نو کرد یو کسو دا کرد دا کردیان ندی ایرا کچی دی دی کے یو کسو اگو تا چلو خو چھ جی مرچو گا بجوڑا کے ٹال گونتا کے او پائے بے ورواچے وردن نبے کے اجوڑ ورتے ورو غرزو قلنا منگوی یا نار ور کونیشا بردن یخ فسلامن و سلامتیا والا صرف علی ابراہیم پہ ابراہیم علیہ السلام دار ابراہیم علیہ السلام اگا معجزہ شوا حدیث تیر بخاری صحیح روایت تے چرا کربوڑے نرے دے پکے راغے ندو علم پوکی ورکولو اس دا کربوڑی پا پوکی بسو شی فقفل نیتے خوخکارکا کا ندا سرسرے نرے دل دا سزا ورکڑلا چرنگون بدلوا کما یا تلون الحربا مقامات کے راضی کربوڑے پا دے نوربا نکے دن رنگ بدلی تا کربوڑی چی دی رنگون بدلی دے پا رنگ بپوانا جے چی دا دل آپ پاکے کم یو رنگ دے او دا پسی روایت کے راضی چی ختموائی ہے سواب دے پاکے پڑنڈا باندے وہا پکا با وڑو لب کولی چی دا دوتانو پاکے جنگ شو یو پکے جنگ جنگ تو کربوڑے من لے سوڑ شم بس کربوڑے کا منے کا نا کچھ ادلی دو ختم ہوئے دد پدیش نکے گی دد ترو سپورے پدی تکانو کے زہر دی اور استر کے ساجی بگون تک اللہ والے جوڑی کڑی دی اور آپ رنگو نہ بدلی را بدلی ا کربوڑی تو تر جڑکی دی نہ دک بوی زک لڑکے سدد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلاف پکے والے دے کنی پا پکی سکی گی نا ابراہیم علیہ السلام چاوی دی چی پورے چلہ تیرہ کڑی دا چاوی دی چی نا پنزوس را دی تیری کڑی دی اور دام و بسرین لکلی چی دیر کل وقت ہو چی پا دے اور کی کمی را دی چی پیتی ریشوی دی نا دا دیر کل مدیدار ری تیری شوی دی دام و بسرین لکلی دی چی نمرود و تبیا ویلو چی زسلور زرق و آگان الالو ما نا ابراہیم و تبی کچھ تا توحید در کی نہیں کنا نہ پس زرگون علالے کے نسے جوڑی گی نا داغ بتالا دولس میں خیلالے کڑی از دل تک سلور در غواگانے نہ قبلی گی جرے توحید کی در برابر نی او بیا دے جاکل دیر لوے باز کردے دے اللہ مالو سی مصر وقتم کمی یو صوفی سیف دے اگر صوفی سے خپل دیر نیک سڑے تیر شوے دے اگر بانے سا کلام نیچ تا نیک سڑے دے شیخ احمد رفاعی اور اگر بعد مریدان چلی اگر دیر غلط ہوں اگر با جادو کو بعد پک جادوم کی دی پیرانو کے قسم قسم طریقے والا ورت لینا اور تب ورت لے لو اص دم درود بے تلسپو سپو ہاپو سپو ایسے نکلے رولمانی سے دم درود ہو رہی اب یا بچے کم دینا ہو تو نقصان نہ رسے دو اخلق بے پدے دو کا کال ہو اگر بھی دار شیخ احمد رفائی تعلیم نو اگر کو متب سنت تیر شوے دے تا ہو روس تو تا تاریان نہ لے دے خبر لے ہوا اور کڑا اور شیطان کرتبو نہ دی اگی دا کارو نے کم دینا گا شروع کر دی چاو پکے ماران سر لو بے کو لے چاہ بسو کو لو چاہ بسو کو لو چاہ پتی تلی کی اور کے خود سروٹ کے بے کے خود لے اکر تبو نے ویخل کو تخکارا کو لو جادوگرانو وارادو بی قیدان او ارادو لرلا دی بی پدی سرا قیدان دا غرس ودولو چی دی بختم شی وجان لام الاخسرین کھڑل منگ دی دیر تاوانیان اسے مال خرچ کا خشاک سونا گران دے اسو نجو ونجینا ولوتن و خلاسی ورکا منگ دلا خلاصے ہوں دا ورکا چی دے ہوں باسر دے کلینا او خلاص کا منگا دے ولوتن او لوت علیہ السلام والسلام دا لوت علیہ السلام دا دو دا ابراہیم علیہ السلام یاد اترزوے ہو او یہ وارو الالارد اللہ تی اغزم کتا بارکنا پیا چمو پکے دیر خیر و برکہ دا چولے دے شام ملک للعالمین دا پارا دا مخلوقات او ابن کثیر کے لیے دا حیران علاقہ حیرانی ابن تیمیہ رضی کم دے چو رہے مولا او ابنا لو اسحاق و یعقوب او بخم مندتا اسحاق زو یا یعقوب نسوی یعقوب مولا عطیہ کے ورکو دان وسیشو نافل منا زیادی نام وکلا جعلنا صالحین ار یوم پدے کے جوکڑوں نے گردول منگا دنے کانونا وجعلنا ہم خفلم کاملو خو تکمیلی دا غیرم کو گردول منگا دی امامان یادونا بے امرنا چھ بیان بے کولو دا دین زمان پا حکم خلکو تا بے دین رسو امامان دیر دی منگا دانے جو بیری چھے یو امام دے او بیا خلق ہوئی چھے را شیخ دا پنچر بلا امامان علی امام علی امام لکھلی دی منگا وایو دیر دیرو کے دا یو چھ خوخش دا دیر ترجیح وجوہاتو ووحینا الیہم فیل الخیراتو کمال لا علم پکے ہمو ووحینا الیہم ووحی کولا منگا دیتا فیل الخیرات دا نیکے رکارنو علم سر عمل ہمو و اقام الصلاة او دا ماندر پا بندے خصوصا او دا زکاة دور کولو و کانو لنا عابدین او زمونگا اکی آواز عبارت کو ان کی کمال دا علم کمال دا عمل کمال دا اخلاص فلزان کامل او بلے کامل کو ولوتان دلیل نقلی تفسیری دلوت علیہ السلام آتینا او ورکڑو منگدتا حکمنا و علما حکم حکمت و علما پوال دین و نجینا او من القریت اللتی امنگا دے اخلاص کڑو دا اکلینا کانت تامر الخبائصو چیغی کارون کول پلیت پلیتو اللہ مالوسی دلتا لکلی دی اللہ واتا تو دیتی کی بانے ام باس کڑو جدا استعمالو لیشو کنا دا مفتیر چی دا آمد در طور نمخ کی پتاوا کی لکلی دی چی دا چکم میں استعمالو دوت علیہ السلام تا نسبت رازی مخ کی مونگی اوزے کے باس کڑو دے شیخ الاسلام دا پتاوی نا والی مون ورکڑی دی اور دا منحج ریجسٹر مفتی مویدی دی چی پس سبتا جوازو آز استعمال و هذه اللفظة تدي لفظ استعمال اجازت شتره انهم كانوا قوما سو ان فاسقين يقينا ودي قوم بدكارا فاسق سو شغير طاعتنا وطلو دلوت علیہ السلام خبرين من الله وادخلنا عمود داخل کرو پخپل خاص رحمت کے انهم من الصالحين يقينا دي دنے کانو نو پدے کانو کے انہیں کو پورا عصمت مولور کرو ونوحان ونو علیہ السلام دلیل نقلی تفسیری اذن آدھا کلے چچکو با سلام منتا من قبلو مخیر ابراہیم علیہ السلام و دلوت علیہ السلام دا زمانینا دے مخیر ترشوی دنو علیہ السلام دا طولنا فاستجبنا لہو قبول جاو کرلا منگا دا غدائی دعا فنجیناہو آلہو منگ دل اخلاصی ورکو و آلہو دا دمنون کلا خزین یادی آل متبعین متعلقین من الکرب العظیم و داغی مصیبت لوینا و نصرناہو من القوم اللذین کذبو بیاتنا بدلو آغا سلام منگا ردو تائے قوم نا چی دی درو جن گرل دمونگا آیا تونا انہوں کانو قوم سوئینو یقیناً وہ دی قوم ناکارا فاغرقنا مجمعین مونگا دی غرکل ٹول و داود و سلیمان عطف دی فنوحنو ونوح عن ادنادا وداودا او داودا علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام پلار اوزوی یادی از یا کمانے پی الحرسو کلچی دی پیسل کولا پی الحرسی پا حق دے او فصل کی سغلو آیا انگورو او دیتا گڑی ور گڑی شئی ہوئے نداغی گڑو دوجنا پاگی انگورو کے پائے پسل کے دیر زیاد نقصان راغلے ہو نا پیسل اول داود علیہ السلام و سلام تا پیش شوی دا او بیا پیسل راغلے دا سلیمان علیہ السلام لا داود علیہ السلام دا سے پیسل ور اکڑلا چیدہ فصل دا کم مالک چیدہ کانگوری دے کبل سی دیر سے چیدہ خود آزمہ کے دا مالک چیدہ دا فصل ہو دے بدا سے ہو کی چی دا گڑو والا دے مالک لبا ٹولے گڑے ور کی چیدہ ستا جی اور دا سڑے والا گیای دا دے فصل کے بکار کی نچے فصل خپل زیل راشی ترائے پورے بدیر گڑی بزو نا پی اخلی او وڑے وطے نا اخلی نا بیا با خپل مالک تا فصل اور دے بل مالک تا بگڑی بزی اگا والا شید کر دے دوارو قیمت تقریبا برابر ہو دا پیسلو داودی سلیمان علیہ السلام پیسلو بیا داوا چھے نا دا داود علیہ السلام پیسلو داوا چھے بلکل اولا ورکا دا گڑی او دا کم فصل جدے پا دیکھ مارچو کا مارے پر قرآن کے دا سوری خو سلیمان علیہ السلام ویچ ورکاو ما دا گڑی بیزے دے سڑی تا ومیلو شی اگر پیدا کلی او دا بلے دا پو پٹی کے کار کی چھے خپل وقت تو رسی کم وقت کے دا گڑی بیزے لگے دلے وی را پسلے خراب کرو نبی آبا دا گڑی بیزے مالک تا ملو شی او دے سڑی تا وخپلو اگا پسلو اگا چکم دینو ملو شی دا دوارا پیسلی ٹکوے ذکر قرآن کریم کو دے دے رازی چھے ففاہمنا سلیمان و کلن آتینا حکما و علما تفسیر قرطبی او خبر ذکر کرے دا ولید باچا گرجاو ورزولا دمشق عیسائیان گرجاو اگے ختم کرلا دا اخلیت پل حقوق ہوگا لیکن سے چلے کڑو ورانے یہ کڑو نو باچاو تا خطو لے گا دا روما اتا خورا کنیسا دا مونگا ورانا کرے دا دارا تو ہے چستا پلار خپوئے دا کنتو پلار خود دا پریخوا اتا دونو خیار را لے جدا ماتے ناغور تاویلو چمونگ دوارا خپوئے گو او کل ناتینا حکم و علما او پخپل دی هغه وخت وتا سره رامي توبونه نه کوله او چې رامي توبونه کوي نو موږ له ګرځې چې کم نه نه ګرځې ته وایي چې ګرجا زورانه کې ختمي کوم ورزوله اجتهاد شوی دی خو فرق دی له مجتهدینو او پیغمبرانو په اجتهاد کې د پیغمبرانو اجتهاد بالکل معصوم عن الخطا دیږي غلطي پکې نه راځي الله ولا تنبيه ورکی او شاول الله لیکلي دلته مفسرینو لیکلي تفسیر قرطبي کې مشتا او مجتهدین نور اجتهاد کې فل فروع یا اس دے دمانا کہ سوک مجتہدین ناگڑ شویر یا پخا چکم اجتہاد کی نئے کہ آرنگ دی خوی مونگا اٹھول حق تو رسی دو لیکن نئے کہ سوک حق تو رسی ہے سوک حق تو نہ رسی اگر انسان چک پل وس برابر کی اجتہاد حالات وزا رشتا نکاغن خطایو مشی نیو عجر بہتا ملاوی کی غطب اور پسی زینا او بیا دے دے کہ جمہور آل سنت قول دا نقل کردے دے امام مالک نا والا غرم الگرنم دا خبر وی ثابت رہا چھے حق خبردار ہے چھے مسائل دا فروع چھے دی ایک جانبین پا حق باندی دی فرعی مسائلوں کے جانبین مطلب دا ہی دا امام شافعی امام بونیفا امام مالک امام احمد دا دی پا منز کے جکم اختلاف دی دا طول اگر شوافع و مالکیان چھے سے کیوں سیدی علتا اور دی دا احناف سکی اگر ہم سیدی کل مجتہدین مصیبو لیکن تفسیر مذہری کے داری چھے پیسلہ رسول سلیمان علیہ السلام صحیح ہوا اور داود علیہ السلام اگر غلط رہا دا پا تفسیر مذہری کے دے دے کی دکھر جنور علماء ہوئی چھے خبر جے کم دے ندا کا چانتے ندا بیا پا اجتیاد بانیم دیر باز دے دے کہ علماء کردے خود دے دے کہ صرف مسئلہ ذکر کوں وقت کم دے مسئلہ دا مونگ پا شریعت کے دارا تو امام ابو علی پر احمد اللہ مسلک دار کدا سے کارو چی کنا زناور ورخوش چی ہدایہ کا وصل دا قید دے ورخوش شو سائق و قائد والا نشتا نمک کے نرستو شڑن کے والا نشتا نو حدیث تے دے بخاری رے مسلم ہو چی دی سو کڑلو ندا بروڑا زی یعنی تاوان بتی نا اگر نشی غصت رے کے دے اور اللہ مالوسوی دے شپے دورا دے قید پکیم نشتا وعند شافعی یجب الزمانو لیلن دے شپے باتی زمان دے شافعی مسلک مطابق غصتی جی اور دورا دے بنیشی غصتی علتا یو حدیث تے دے برای ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوخا اگر یو باغت ورگڑا شے ہوا اور نقصان کرو نبی علیہ السلام دا غر پارا چکم دے جرمانہ مقرر کرے ہوا اور بیا نبی علیہ السلام بیلو چی زناور دے اگی دے زناور مالکان دے زناور حفاظت کی دے شپے اور دا غر حدیث بارا کہ اللہ مالوسی لکی پا حدیث کے استراب دے اور ادیس سند کے چکم رجال لی پا دے کے کلام دے استرابی کنن اگا حدیث مسترب شی اکل اکل دارن تا چیل حدیث وی دا مسترب شی کلوی یو کلوی نیو کلوی داس یو کلوی داس نیو نو اجتحادی مسئلہ وارا دوارو اگا ٹھیکوا پا کل ناتینا حکم و علم داسی و بلا مسئلہ اما اگا دوتا نچرا غلی وی و بچی کی جگڑا و یووی دما و بلوی دما ایوی لیور کبیا سلیمان علیہ السلام یود رگا لالو میں نیم نیم ورکوما ناچر چا بچی و اگر چکا کردی نبس دی سر دی پا جوند جوندی کل خوب و تا گورما اداوی دا دینا دی بس دی بلی لیبیا ورکو ناغا پیسلی طرف تا اشارہ کین و داود و سلیمان داود و سلیمان علیہ السلام از یحکمان پی الحرسو کل چی دی پیسل کولا پی الحرسو و باراد و فصل کیم از نفجت فی غنم القوم کل چی دشپی گڑی شیوی پائی که دا قوم گڑی و کننا لحکم اصر دلوی و کننا لحکم شاہدین حاضر خمونگا داغیر پیسلی تا حاضرو علم لرون کیو داغیر پیسلی حکم حیم دلیل پا دیچ دو تا ہم جمع بھی لکی گی دکا مکہ خود دوری داود و سلیمان اسے ہم روڑے میں انوی ففہمنا سلیمان نمونگا پوور کرلا ہاں دغی حکومت دغی پیسلی سلیمان علیہ السلام تا وکلن آتینا حکم و علما اسے خواری ہوتن تا مونگا حکم و علم ورکڑو وسخرنا اس دپلار فضائل ذکر کی نبیہ و رضوی غز ذکر کی وسخرنا ما داود الجبالا تا بکڑو مونگا را داود علیہ السلام سر گرنا یسبحنا چه تسبیحات یا بیان ولد اللہ وطیر او مارغان اما داود علیہ السلام سر بے تسبیحات بیان ول وکننا فائلین مونگا او داکار کون کی وعلمنا صنعت لبوس لکم خولو مونگ دتا صنعت لبوس لکم جوڑول دسغری لکم ستاسل پاران لتوحسنکم منبازکم تدیل پارا چه محفوظ ساتی تاسو منبازکم جنگ ساتو کے جنگ کے زغر پکاری گی دا سے تختون و داود علیہ السلام اگر زغر جوڑو لے دا تعلیم علماء ورکوں فالن تم شاکرون آئے تاسو شکر استن کی رضی تقاضا خدا رجی شکر باسے خاص کمالات دزوی ذکر کی سلیمان علیہ السلام و کلن آتینا حکم و علما خاص سلیمان علیہ السلام لم آواتا بے کڑی و آسے فتن تیزا بل دیکھ راجی نرما نکل تیزا و کل نرما ایدے تیزا ذکر کرلا رخان ہے سو صاحب تجریب امری روان بوا بے امری داغ پو کم سور سواد کے راضی ہلل ارد التی بارکنا پیا غزم کے تاج منگ پائے کے برکت یہ اچولے دے تو شام ملک اگیا دی اور تفسیر کی لکھی یا تفسیر دے پتہ نہیں لگی اب تری یا وشمار لی یا وجہ حدیث کے راضی نو وی سلیمان علیہ السلام و سلام با شپگ لک کرسے پاگے باندھے اولا گولے یوزع له ستا مئت الف کرسیین او بیاود اولنا انسانان اچترال پائے وکی ناستل خواک نزدے بیاو پیریان ناغلو بیاو مارغان ناغللو فدی طریقے سر او بیادا تخت الوتو فتح القدیر دا امام شوکانی قاضی شوکانی اغداوی او غچ کل خبر کینم خام خا ابن عباس بیا دی ابن ابی شیبہ سب ہوئی نہ بس دک کشمار اگر کڑ دے پکنہ بکل شہن عالمین اس کو منگا پارے اسی زبان پوئے ہو ہمیں شیاطین من او پا شیطانانو کے بعد شیطانانو نام تابی کڑو منگا بعد شیطانان منگا یغوسون لہو چگو پیوے والے ردر پارا صورت سواد کے براشی ملغلر بیرو باسدے بننائن وغو واسن ویعملون عملا دون ذلک او کارون بے کول عمل کارونا دیر بیر دینا چاپ کدا ویل دین چی دا نورا چر چونا دا دی جوڑا کڑی دا اور اجران دا دی جوڑا کڑی دا اور صابون دی جو کڑی دے یہ پریانو امام رازی لی کلی دی یرا دا صابون کو دیر مخ کے نرارا وانو دے نسبت دیتا مکہ و دا صناعات قدیمہ کے رازی لیکن سسیزونا بے جوڑو درا جوڑو لو کارونا بے کول بگار کے بے دی استعمال اول پیادے جا کہ اللہ مالوسی ویدی دی چاہی جی بخبر دا دی تق بارکی ویدی دی دی پا مناسبت ماندے وی دی لندن خلق کسو کشتے گن تک جوڑی دیر وقت نا لگی آری چی داو پا ہوا کے الوزو اور دا بدک کشانتے پا دا بخارات و پتاکت بانی زی خدا کار ورلہ پورا شوی ندے اور گمان گوما چی پورا بوم نشی دی چی سنگا ارادہ مکمل اغواری ابھی ماں تھی باز خلق دا خبر را کڑے رے سیدھی وہ بیا دا کشتے گن تک پا ہوا کے چڑی او چې چرته دین حال ته پکېلو زی رالو زی تا خبر دې کړي را جاز یادی جاز پیرا شوی دی اوس خام جازو نشتالو زی وایوب وکنا لهم حافظین او مونږار دې حفاظت کوون کیو د دینا چو مې یزق منو من امرین او زق من عذاب السعیر چې چا با خو دې کو کل صدا بوته ملاوي دلا وایوب دلیل نقلی تفسیری د ایوب علیہ السلام ایوب علیہ السلام په ایشای کوچک کې اوسېده الله رب ال عزت دل او ځامن ور کړو ادرې ول لونه ور کړې وي او زره غړي بيځې وي او درې درې وخانو او پنځه سو د قلبه غوانو او پنځه سو د اخره ور کړو او بلا چې نو کرانې او تفسیر حقانی انجیل کې مشتا تفسیر حقانی چته یو حکمت او داغه پوج سره الله په ابتلا کې را اوستو پنزلس کال پوری پری مصیبتونو کے پروتو امام حاکم مستدرک کی ہوئی اتلس کال پروتو ابن کثیر دے دے کے لکلی دی رست والا اللہ صحت ورکو اولاد والا یا غا یا نور بلاشی ورکڑلو او دو والا یا دلال لے او دا دپر اے درمن باندے سم باران دا سرو ہوکو او دا سپینو یا ہوکو ادا کو پا مستدرک کی دی او روایت کی را دی دا بخاری چو بین معیوب یختصل عریانن اگر جو لامبلو نو مولخان پی دسترو اگر رو غرده دلو خلق خواسی بھی کنا چه شینه که رشین غوی پتونه که مون کرده راوا چوه دا تنبه یا چون جوڑی گی یا نا دسترو مولخان پی رو غرده دلو نا اللہ بیا دیر مالدار کن ایوب علیہ السلام کلی چه خفض ربطا آوازو که انی مستنی از ذر رو یقینا ما تا رسیدلی دی تکلیف ننکه پی را خطلی بی نو چکل ننکه روخی جی کنن اللہ تب آواز که توردیری بابا رمزا وانتا رحم الرحیمین او یقینا تا دیر خور رحم که انکه در رحم که انکو نا میرا بانیو که تقریب لانا لرکا پس تجبنا لہو فیر تفصیلو منگا قبولتی اوکلالا ددر پارا فکشفنا ما بی من زور رو لرکلو منگ ددن آغا چپ دبانی کم تکلیف وو گورا بعد خلقو دالی کلی جی کنن چه دد پا غوحا کی جنجی شو نو دا چنجی با تی اغر دید نبیا وی پا غده که خود چه خورد اللہ ری دکو بلکل غلط خبره ده نبی پا غد دا سی مرد نرا دی چه خلق تی کرکا کی دا چاری کلی دی دا شوکانی سی بلی کلی دی قاضی شوکانی دویم جل لے او 200 420 سفرہ سفرم دیر خطرنا کرا 420 سفرہ او دویم جل لے قائی سی بلی کی وقیلا انا دودا چاویلی دی چی او چنجی او نو دا سقطت من لحمی ہی تا در اگوخی نا اغر دیت پکی نو دا بیار آٹین کو ورد دا فی موزعی ها او پخپل دے کے خود چنجی دل تبایی چنجی پکی نری شوی کشوکانی شبلی کری دی او کبل چاری کری دی دا پیغمبر دا سے کسم لمرس شرط نی چی پا دی طریقے سر دے گا خراب شی واتین آوال و مثل امام رحمتا من اندینا مونگا ور کڑو دلا ور کدلا لو ددال اور دے گون تکے سر ددنا ددینا رحمتن دا مہربانی وا درہم مہربانی دا وجی مفول لو شو علت شو منن دین ادم دا طرف نا و ذکر او نصیحت ول لا بدین دا پار دو عبارت گزارو او اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام بدل کے فل بدل کے فل مجاہد سے بوئی رحم اللہ شالی اسا علیہ السلام یادی اسو کوئی چنلا بل سو پیغمبر دے ہر سو چرے اسے ذمہ داری اغسط اور پورا پتہ ردرے لگی جی سوک دے کلو من الصابرین ہر یو پا دیکے من الصابرین صابرین انہو احکام تشریعیہ و تکوینیہ ٹول سر ترسولی دی وات خلنا ہم داخل کرو منگلا ٹول فی رحمتنا پخبر خاص میرا بانے کی انہو من الصالحین یقنن دید پورا نیکان انہو وزنون او میوالا پیغمبر اززابا کلچلرے لارو قوم ایمان نروڑو مغاضبان دا دے حال کے چھ غصو پا خفل قوم مغاضبان علا قومی اللہ تا نو غصا قوم تا غصو فزوان نانو گمانے ہو چلو اجتحاد دیدا اللہ نقدر آلئی چھ مونگ با تنستیارانو لپا دا دا تفسیر کبیر مانا را اللہ نزیق آلئی پدبا مونگا خفل فیصلہ ہونو چلو پدبا مونگا خفل تنستیارانو لپا فنادا فی الظلماتی آوازی وکو پتیارو کی دشپی تیارو دریاب تیارو